أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه مخنا الله جل جلاله دا خلق مزمد بیان گو چکم پخپل و اعمال و باننی صرف دا دنیا و دا دنیا دا زینت اراده کئی نو اللہ فرمائل دا غی دا پارا پا آخرت کیس نشتا و دا خلق تاوانیان دی و اعمال برباد دی نو مقابل کے اللہ جل جلال ہو سا خلق بیانی چی آغی پا ہدایت باندی دی او آغی دا دی پشانتی ندی ند آغی دا پاراور دی ند آغی عمل برباد دی او نا آغی تاوانیان دی نو اللہ پرمائی اپا من کانا آیا آغا سوک کانا علا بینت من رب آسوک چی دے علا بینتن فواضح دلیل باندی من رب بھی دا جانب دا رب خبلنا نو دا بینی یو مانا واضح دلیل دا نبی علیہ السلام و سلام موجزات آغتنا مراد دی ویتلوہو او لگی دلیل دا پسی شاہدن یو گواہ چیاغا جبریل علیہ السلام دے من حود جانب دا اللہ نا ومن قبل ہی اولان دے ددنا ہم دد تصدیق کون کے موجود دے چی کتاب دا موسیٰ علیہ السلام دے امامن چی کتاب دا موسیٰ علیہ السلام امامو امام وے لکی گی مقتداتا چی خلق ورپسی اقتدا گئی نو کتاب تم اللہ تعالی امام زکوی د پسم خلق روانی نو آغا سوک چی اولان دی داغنا کتاب د موسیٰ علیہ السلام دے پدا سے حال کے چی اغم مقتدا دے و رحمتن او سبب د رحمت و د خلق و د پارا سوڑو کی کتاب نو نو آیا دا سی کس چی پوازح دلیلم دے او هغه پس دا اللہ دا جانب نا یو گوا جبریل علیہ السلام ام لگی دلے دا دا موسیٰ علیہ السلام کتاب ام دا اغا تصدیق کئی نو دا کس او اغا کس چی دا اغا پخپل و عمالو باندے صرف دا دنیا دا دنیا دا زینت ارادہ دا نو دا برابر کئی دے شی ہیچ چرے برابرو نشی کئی دے او دا بینی یو مانا کامل عقل ام کڑے دے بازو مفسرینو یقین معنی ام کړی دا اب من کان علی بینۃ من ربی هغه سوک چې په کامل یقین او په کامل عقل باندې د جانب در ربنا عقل ام کامل دی یقین مضبوط دی ویتلوه شاهد منه او تابع دی د عقل پسې د یقین پسې شاهد یو گواه چې هغه څه شه دی د الله کلام دی قران دی منه د جانب د الله نه او بل د موسی علیہ السلام کتابم داغه تصدیق کئ نو دا کس چې په کامل عقل او کامل عقل سره سره د گایډینګ قرانوم کئ قرانوم د پسیل د سره یو گواه ده او بل طرف د موسی علیہ السلام کتابم د تصدیق کئ نو دا کس او چې کم کس داغه د دنیا په خپل اعمالو باندې اراده کړي او د دنیا د زینت نه الله وې دا برابر کېدې شي نو هیڅ چره برابر نشي کېدې نو دا بل معنا شو. او باز مفسرینو د بیینې معنا قران غستیدا افمن کان علی بینتن هغه څوک چې په واضح او معجزاتو کې او پاګه کې لوی معجزه قران دی د جانب ذرف پل نه په واضح دلیل له په واضح او معجزاتو د نبی علیہ السلام او پاګه لوی معجزه د الله کلام هم دی ویتلوه شاهدن ویتلوه اوللی ویتلوه او تابید لگیدل د پیغمبر پس شاهدن یو گوا منه د قران نو د قران نه گوا شې دی د قران نه گوا د قران اعجاز د چت دي سو مقابل نشي کوله دام د نبی علیہ السلام گواہی ور کون کړي چې نبی علیہ السلام دا کلام بیانې خدا سے کلام معجز بیانې یو امی انسان چې داغه مقابله سوک نشي کوله نو یو طرف تاغه سره د الله کلام دی او په دې کلام کې هغه سره دن یو گواد چې هغه اعجاز د قران دی من هو د قران نه او دا قران او په دې قران کې دل اعجاز القران سکه چې د دې نوړان د موسی علیه السلام کتابم د تصدیق کړي نو الله فرمایي دا واغه برابر کې دی شي چې کم د دنیا اراده کړی دا او د دنیا د زینت چې کافر دی الله وی هیڅ چره برابر نشي کېدی نو بهر حال دا دری والا معنی دی د بینې معنی عقل کامل عقل یقینم شوی دا د بینې معنی قرانم شوی دا د بینې معنی واضح دلیل معجزات ادا کرانګه د شاهد معنی د تماو کړه د قران اعجاز او د شاهد معنی قران او د شاهد معنی جبريل عليه السلام او د شاهد نه مراد بازو د نبی عليه السلام جب اغسته جب مبارکه اغه کوم ډیر لوی کمالاتو نو دا مختلف معنی دي خو به هر حال الله جل جلال هو د مسلمانانو د نبی علیہ الصلات والسلام دا غي صفات بیانې چې دی په کامل رڼا باندې دي نو الله فرمایي اولائک دا کسان چې کم په بینه باندې دي چې نبی علیہ السلام دی او د نبی علیہ السلام ملګری دي اولائک دا کسان د نبی علیہ السلام ملګری چې په واضح دلیل دی په پمن کانه کې وته اشاره او شو صحابه ته هم نبی علیہ السلام او صحابه نو اولائک دک صحابه د نبی علیہ السلام یومنون به ایمان لري په د نبی علیہ الصلات والسلام باندې فمن و من یکفر او هغه چا چې کفر وکړو نو مخکې معنا بیان شو اولائک یومنون به دغه صحابه د نبی علیہ السلام ملګری ایمان لري په د نبی علیہ السلام باندې زکه د نبی علیہ الصلات والسلام په خبرو کې شک نشتا نبی علیہ السلام په واضح دلیل دی نبی علیہ السلام سره قران دی د نبی علیہ السلام قران معجز دی د موسی علیہ السلام کتابم گواہی ورکړي نو لہذا داغه په خبرو کې شک نشتا نو د نبی علیہ السلام ملګری په ایمان لري و من یکفر اغه څوک چې کفر کوي خبرو کې د نبی علیہ السلام شک نشتا او بیا هم کفر کوي به په د نبی علیہ السلام باندې من الاحزاب ددننا نو فن نار موعده فن نار اور جې موعده اغه زاد دی اغه زاد دی دی اور ته باورزی نفته لګی را کای يهوديان دي کای سایان دي دا ټول په غلطه باندې دي حدیث کې راضي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي د ابو هريره سے حدیث دي علامه بغوي نقل کړی دي نبی عليه السلام فرمایل زما دي په الله باندې قسمي چې زما ساده په دست قدرت کې ده زما بارک پدی امت کی چا خبر اوری دا هیس یو یهودی د دی امت نه اس یو انسان نشتا یو یهودی نشتا یو عیسائی نشتا چې زما بارک خبر اوری او پما ایمان راړي ارا نړي او مړشي پما ایمان را نړي او مړشي نو الا کان من اصحاب النار پیغمبر علیہ السلام پر ملدا انسان با دور والا نه نو که یهودیان دی دام په غلطه باندې دی که عیسایان دی دام په غلطه باندې دی دنیا کې کم مسلک والا چې دی پټول نبی علیہ السلام کر خبره کر خراخ کړی دا والذی نفس محمد بیده لا يسمع بی احد من هذه الامه ولا یهودی ولا نصرانی ومات ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار چې چې ما کم شی راوړې د پاغه باندې ایمان را نلو نو دا به د خاوندانو د ورنه. او قران کې الله وي حدیث کې مرالو او قران کې الله وي چې دا صحابه د نبی اسلام ملګری په ایمان راړي او د دین علاوه څومره ډلې چې دي څومره ملتونه چې دي من الاحزاب د ډلو نه د کفارو نه چې هغه په نبی اسلام کفر کوي نو فن نار موعده الله فرمایل زید هغه ور دي دا هغه موعد هغه زی په اخره کې څه شي دي دا ور دي نفلا تکو فی مریت منہو فلا تکو تمکی گا اے پیغمبر فی مریت پشک کی منہو د دین د حقانیتنا نو دا ظاہر کی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خو دا غزل خبر دا وی لوری وام اتا تا انگوری وو رہتو نو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خدا غو متیانو تا وی چه گوری د دی دین پا حقانیت کی اس شک مگوئے واضح دلیل باندې نبی علیہ الصلات والسلام د موسی علیہ السلام کتاب هم تصدیق کړي پورا خبر دی جبرئیل علیہ الصلات والسلام داغه د الله د طرف پهلولي لہذا چې دا دور خبره موجود دي نفلا تک تمکهږي مخاطبه فی مریتن پشک کې منه د قران نه یاد دی دین نه مخکې د قران بیان مشد دین بیان مش او دې معنا مخکې ذکر شو چې څوک نبی علیہ الصلات والسلام نه مني نو زیاده غیور دی دا غی زیاده وادي څه شه دی هغه ور دی نو بیا معنا دا شو فلا تکو فی مریت تشکک کی مکیګه منه د دې خبرې نه چې کم کافران کفر کوي په نبی علیہ السلام باندې پیغمبر علیہ السلام نه مني که دنیا کې هر یو کافر دی نو دې کې شک نشته چې زیاده غی څه شه دی ور دی انه الحق انه یقینا انه یقینا دا قران چې دی دا دین چې دی الحق دا حق دی مر ربک دا جانب ربستانه یا انه دا وعده دی سره دا ور چې دا الحق دا حقیقت دی مر ربک دا جانب ربستانه اے پیغمبر ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه راړي دا عینات د وجنه ومن اظلم ممن افترى علی الله کذبا سوک دا زورنا الله ورکی خواه چه سوک دا اللہ آیاتونا نمانی اغیط دروغوی اللہوی دادن دیر لوی ظالم نشتا ومن اظلمو نشت دیر لوی ظالم ممن دا آچانا افترا علی اللہ کذبا چه تللی اغپ اللہ باندی دروغ فا اللہ باندی دروغ تلل سشیدی دا اللہ زی نشتا دیوی دا اللہ لپر زویده دا الله د پر شریک نشته دا مشرکان وی دا الله د پر شریک ته د بوتانو د پر شپارس نشته دی دا الله سره شریکي نسومره غلطي مسلې جریدا په الله باندې دروغ تړل دي نو الله وی دا داسې انسان نړی لوی ظالم نشته چې کوم په الله باندې دروغ تړي او الله پرمای دغه دروغ تړون کی چې دی اولایک دا کافران چې په الله په دروغ باندې شریک جوړي بچي جوړي یو رضون علی ربهم دی با پیش کرشی پا خپل رب بانده خدا یاد ساته ها یو عرض د عزت ته الله بانده با مسلمانانم پیش کولشی خواه عرض د عزت ته یو عرض د افتضاح ده د زلیل کولو ده پارا نو دی که پا اللہ بانده پیش کولشی نو ده پارا ده زلیل کولو که اللہ تا مخامخ کولشی نو ده پارا ده حساب که اللہ تا مخامخ کولشی نو ده پارا ده معذب کولو او ده سوزولو دا عرض د عزت نه ده دا عرض د افتضاح او د ذلیل کول ده د مسلمان عرض چې بوی به د عزت ته پاره لکه حدیث کې راځي الله جل جلاله به یو مؤمن ځان ډېر نږدې کی خپل قرب او تنصیب کی انتهایی پرده پیواچی او بیا به انسان توې پلان کې ګناه دی یاد شي چې دا وکړو پلان کې ګناه دی یاد شي چې په پلان کې ټیم وکړو نده بوئی آو آو دو پیره بوئی خدای معلومه در آتا خدای معلومه در آو دا گناه می کرده آو دا گناه می کرده نو اللہ بورتو پرمائی ای زمان بنده تابانی ما دنیا کی پردا چولی وان زبس ننم ز تابانی پردا چوم آو گناه ستا تا ماب کم آو دا تا بد خپلو دنی کو کتاب ورکلی شی و گناه اونو بدا اللہ دا پرد کی خودن مخلوق دیر ظالمان دی اللہ پی پردا چی دی پزان پردنا چی خواه پزان باندې پردنا چې کړي شپې ګناو کینو سار به خلکو ته ما بیګا دادا ګنا کړل نو هر چې مسلمان دی اغا الله خیرت کې منزلی لکې چې دلته الله یو انسان باندې پردوا چلونه دا دلیل د دې خبره اشاره د خبره ده چې الله به د انسان سره آخرت کې بهترین معاملې کوي. او هر چې کافر دی نو هغه به په الله باندې پیش کول شي، نو د سده لپاره پیش کول شي د ذلت لپاره پرز د قیامت باندې. ویقول الاشهاد، نو یو طرف ته به د الله باندې پیش کړی شي د ذلیل کول لپاره. او کافر چې دی نا چې پیش کړی شي نیکه خدا غشت دینا. خبر رمضان دراله نیکه خدا غشت دینا، نو چې نیکه نشته نو دا کافر او منافق چې د مخلوقاتو په مخ کې پیش کړی شي نو پرشتي به اعلان کوي د ذلیل کولو لپاره. نو هغه اعلانم الله دلته ذکر کوي، اول په د باندې گواهان موجود دي. نو الله فرمایي ويقول الاشهاد اولئک یعرضون علی ربهم، دغه ظالمان چې په الله دروغ تړي دی به پیش کړی شي په خپل رب باندې د ذلیل کولو لپاره. ويقول الاشهاد او ابوای گواهان ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم، دا هغه کسان دي چې په خپل رب باندې دي دروغ ویل، په خپل پالون کې باندې چې دنیا کې ول رزق ورکاو عزت ول ورکړو هر شی وت ورکاو هغه پالون کې باندې دي دروغ ویلو، نو دا ذلیل کول شو. بل دا خبره چې دلته الله فرمایي ويقول الاشهاد، اشهاد به وایي گواهان به وایي، د اشهاد نه مراد څه دي؟ نو یو کول لمو پسیرینو داده چې دا اشهاد نه مراد ملائکی دي، ملائکی به په گواہی ورکی چې دا هغه ظالمان دي چې د خپل مربی نه شکر او خپل مربی باندې دنیا کې درو ویلی دي پالون کې باندې. دویم کول د عبد الله ابن عباس سبدا ده چې مراد د دین انبیا او پیغمبران دي. او دریم کول هغه دا ده چې مراد د دین حفظه ملائکی دي چې کم د انسان اعمال لیکي انسان سره کرامن کاتبین چې وته ویل کی. سلورم کول لاره چې مراد د دین عام خلک ته عام محشر کې چې کم خلک دي د کافرانو باره کې وایي چې دا ډیر لوی ظالمانو وې چې کم رب دی په دنیا کې پالل نه په هغه پالون کې باندې دنیا کې دی دروغ تړلې، نو دا د عزت لپاره پیش کول نشو د ذلت لپاره پیش کول شو. او بعض مفسرین او مظهری دام ذکر کړی دي انسان باندې بخپل اندامونم گواہی ورکړي. خبرم ذهن تراله گواهان بلا شي دي زمکه بم گواہی ورکړي. یوم اذن تحدث اخبارها، پیغمبر علیہ السلام پرمل چې انسان پر ازمکه باندې که یو سړی دی او که خزره چې ګناه کوي نو د ازمکه به په گواہی ورکړي چې زماره به ما باندې دادا کړی دي. نو گواهان هغه ډیر دي لکه اخرت کې به د گواهم د محشر میدان کې به گواهی کیږي. نو په دې باندې چا مفسرین یو ذکر کړي چا بل ذکر کړي دي خدای کې است عارض نشته دا ټول به گواهان دي. اخیرت کې به یو محشر د گواهوی یو بل باندې به گواہی کیږي لکه حدیث کې راځي د مؤذن د پره چې کم سړی اذان کوي نو داغه د پره به یو کان یو لوټا یو ونا یو انس یو جن پیره انسان هیڅ یو شی داسې نشته مگر د پره به گواہی ورکړي چې دا الله طرف ته دعوت ورکو. او یو حدیث کې خدام راځي چې اوج او لون شی داسې نشته مگر د پره به گواہی ورکړي. نو د گواهو میدان به هر حال ار یو چې د مراد شي مفسرینو دا ټول ذکر کړي ملائکی دي یا د کرامن کاتبین دي یا پیغمبران دي یا عام خلک دي. او الله فرمایي ويقول الاشهاد گواهان به وای هاولای الذین دا کافران او کسان دي دا دروغجن چې الله باندې دروغ تړل کذبوا علی ربهم چې دي دروغ ویلو په الله تعالی باندې. نو بل طرف ته پرشتیم اوازو کی علی لعنت الله علی الظالمین، خبردار لعنت د الله تعالی دی په ظالمانو باندې. الذین دا هغه کسان دی پرشتي به وای یسدون عن سبیل الله چې دوی به خلق منه کول لاره د الله نه خپل خو په الله دروغم ویلو. دویم صفته دار چې خلق هم د الله د لاره نه منه کړی دي. او دریم و یبون ها ای وجا دوی په د الله د لاره د پاره کوګواله لټاو پاره کې به شک پیدا کو خلقو د پاره پاغی که بے جا اعتراضات پیدا کول. او سلورم دا وهم بالآخرت هم کافرون دی دا آخرت نمونکیرو آخرت هم نمنو. او پینزم دا نو دا پرشتو اعلانات دی تردق از پوری پرشتی بموی چی دا داسیو دا داسیو دا داسیو بیا با دا اللہ دا طرف ارشادو شی اولائی کلم یکونو معجزین فی الارد دا آغا کسان دی چی دی اللہ عجز نک پزمک کی اللہ نشا عجز کول پزمک کی دا عذاب نه وما كان لهم او نو نبي د دې لپاره من دون الله ما سوا د الله نه من اولیاء سوک دوستان یضاعف لهم العذاب دو چن کوله بشی دې لپاره عذاب ډبلوله بشی زکه یوی خپل کو پر کله په الله باندې دروغلی نو غس یو سزا شو او بل یسدون عن سبیل الله خلق بهم کافران کو د الله دلار نه به منه کو نو دا بل سز ګنا شو یو د خپل کو پر او بل د بل کافر کوله یضاعف لهم العذاب دې لپاره به ډبل عذابی الله فرمای ما کانوا یستطيعون سم دینو د حق نه به نفرت کو نو طاقت لرلې وي چې دنیا کې حق خبر اوریدلې وي استطاعت هدي ته ویل کېږي چې د حق دا اوریدو طاقت نه لرو نو چې اعتراض دار ازي چې طاقت نه لرو نبی الله دې څنګه مکلف کړو مطلب دا دی دا نه چې طاقت نه لرو دیل الله طاقت ورکړو خو خپل طاقت دې ضایع کړو دومره ګناونه کړو چې هغه د حق د اوریدو استطاعت ختم شوه ما کانو یبصرون الحق او دینو چې د آیت عناد د وجنا د انتهایی عناد او د ضد د وجنا حق لیدلې وي الله فرمای اولائک الذین اعلان بوشی الله فرمای اولائک الذین دا هغه کسان دي خسرو انفسهم چې دی خپل ځانونه تاوانیان کړیو وضل عنهم او غائب بشیدین ما کانو یفترون هغه سجدی په الله باندې جوړول چې کوم بوتانو د بوتانو شپارسو کمه عقیدې دې قائم کړې وي د کوم کفارو نه یقین ساتو الله تعالی فرمای اب ات غائب شي لا جرم الله یقیني ده د لا جرم معنا یقیني لا محاله یقیني خبره ده انهم فی الاخرته هم الاخسرون چې یقینا دی په اخرت کې د تاوانیان نه او د لا جرم ادویم معنا لا جرم د دې چې کوم ګمان کوي چې بوتان به شپارس کی دا بوشي دا بوشي دا خبره داسې نه ده انهم فی الاخرته هم الاخسرون بلکې یقینا دی چې الله په اخرت کې بعد دی د تاوانیان نه نو بس تر دې پورې د کفارو بحثو دا غي د اخرت سزاګانې د زجر بیان افمن آیا اسو کان علی بینتن چې د واضح دلیل باندې چې قران باغې کې لوی واضح دلیل لري مر رب د جانب درف بلنا ويتلوه لګیدل د پسې شاهد یو گواه چې هغه اجازه د قران دی یا جبرئیل علی السلام دی من هو د قران نا یا من هو د جانب د الله نا جبرئیل علی السلام د جانب د الله نا د تر قران لولي ومن قبله اولان د ددنا وړاندې د دې قران نا کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام امامن پداسه حال کې تصدیق کون کې او امامن چې هغه امام او پېښوا او دخل کو ورحمتن او ذریعہ د ثواب اولائک دا کسان یؤمنون به ایمان لري چې کوم په هدایت تی په کامل عقل دی په بین دی یؤمنون به ایمان لري دی پیغمبر باندې ومن اسو یکفر به چې کوفر کوي په دې پیغمبر من الاحزاب د نور ډلو د کافرانو نه نو فنار ور چې د موعد هو زاد واده دا غي دي فلا تکو فی مریت منه پس تمکه گئے مخاطبا پی مریت په شک کې منه د قران نه یاد دی واده د ور نه دی به ور تزی انه الحق یقینا دا قران یا واده الحق و حقیقت تے من رب کا دا جانب دا پالونکستانا ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقنا لا یؤمنون ایمان نرولی عنادن ومن اظلمو نشت دے دیر لوی ظالم من من دا چانا افترا علاللہ چی تللی پا اللہ باندی کذی بندرو اولائی کا دا ظالمان دغا الله باندې دروغ تړون کی یو ارادون علی ربهم دی به پیش کړی د پر د ذل کولو علی ربهم په پالون کې خپل باندې ویقول الاشهاد وبوي ګواهان پرشتي پیغمبران مؤمنان ها اولئ الذین دا کسان دی کذبوا علی ربهم چې دی دروغ ویلو پالون کې خپل باندې پرشتي به اعلانو کی علی خبردار لعنت الله علی الظالمین لعنت الله دی په ظالمانو باندې الذين ذا کسانو یسدون عن سبیل الله چې منه کول به خلق د لارې د الله نه ويبغونه ها ولټو به د لارې د الله لراع وجن کو غواله به ضایع کو غواله په کینو خودی به پیدا کو وهم دی بلا اخرته په اخرت باندې هم کافرون هم دی کافرانو انکاریانو اولائک دا کسان چې دی لم یکونو معجزین پل ارض دی نو چې عاجز کړي وي الله لرا د عذاب نه پل ارض پزمکه کې وما کان لهم او نبیدی دا پرا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا من اولیاء سوک دوستان یو ضعاف لهم العذاب دوچن کول بشی دوی دا پرا عذاب ما کانو یستطیون السما دی نوچی اور دلوی حق لرا یا طاقت دا حق لر لوی پل طاقت ختم کلو وما کانو نو دیب سیرونا چلی دلوی حق لرا اولائی کدا کسان چی دی الذين كسان لي خسروا انفسهم جتاوانيان کلی دي زانو نخبل وظل غائب بشانهم د دینه ما سکانو يفترون چې دی جوړول په الله باندې مسلسل لا جرم یقیني ده انهم یقینن دوی فل اخرته په اخرت کې هم الاخسرون هم دی کامل تاوانيان دي يا ولولين يا اخرين يا قوت المتين يا رحمن المساكين کریم خدای کامل عقل مونتره نصیب کی چې کوم ستا واضح دلیل دی الله قران دی چې الله د دې قران تصدیق د موسی علیه السلام کتابم کوي په دې باندې موږ ته مضبوط عمل مضبوط ایمان را نصیب کی کریم خدای ستا خبره حق دی یا الله زموږ په یقین دی کریم خدای موږ د آخرت د تاوان نو ساتي خسرونو خلکو کې موږ را نولې یا الله چې کوم مفلحون خلک دی کریم خدای موږ یې کې راولې یا الله موږ ستا رضا طالبانو ته زموږ ناراض شي صلی الله تعالی علیه